Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 Să pui întrebări 1 Să pui întrebări 1 يتعلم يدرس يذاكر A învăța. A învăța. هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Învață elevii mult? Învață elevii mult? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Nu, ei învață puțin. Nu, ei învață puțin. يسأل A întreba A întreba هل تسأل المعلم مرارا؟ Îl întrebați des pe profesor? Îl întrebați des pe profesor? لا, لا أسأله مرارا Nu, nu îl întreb des Nu, nu îl întreb des يجيب A răspunde A răspunde أجب من فضلك Răspundeți, vă rog Răspundeți, vă rog أنا أجيب Răspund Răspund يشتغل A lucra A lucra هل هو يشتغل حاليا؟ El tocmai lucrează? El tocmai lucrează? نعم, هو يشتغل حاليا. Da, el tocmai lucrează. Da, el tocmai lucrează. يأتي A veni. A veni. هل ستأتون؟ Veniți? Veniți? Naam, sanati halan. Da, venim imediat. Da, venim imediat. Yescun. A locui. A locui. Hal tascun fi Berlin? Locuiți în Berlin? Locuiți în Berlin? نعم, أنا أسكن في برلين. Da, locuiesc în Berlin. Da, locuiesc în Berlin.